Αυτό είναι εκλογικό, αγάπη μου, είναι για τις εκλογές. Το food pass και τα τέτοια. Και γιατί το δίνει από τώρα, που είναι το γιορτινό τραπέζι και το έδωσε από το Φεβρουάριο, είναι τρίχες. Αγάπη μου, είναι οι τρίχες. Εμείς να είμαστε συνταξιούχοι και παίρνουμε να πούμε τρίχες κατσαρές, θα μένουμε στις τρίχες. Θα μένουμε στις τρίχες. Αγάπη μου, είναι οι τρίχες. Δεν μ' αρέσουν αυτά. Είναι από την Πελοπόννησο και οι δύο. Εδώ είναι από την Τρίπολη. Τι δεν σας αρέσουν, οι τρίχες? Όχι, που δεν είναι ευχαριστημένοι με το καλάθι, αγάπη μου, και είναι τρίχες όλα αυτά. Ο ένας της λέει και κατσαρές. Αυτή είναι η μιζέρια όμως. Ναι. Πια. Δηλαδή να μην ικανοποιούνται με τίποτα. Σου όχι. Δίνει. Ό,τι σου δίνει. Τα είχες και πριν. Αυτό είπε ο Άδωνης σήμερα. Ωραία. Θα τα ακούσουμε σιγά μετά. Σιγά μην δεν το λένε. Εννοείται το λένε. Mm. Θεωρούν ότι τους χρωστάμε κιόλας. Εννοείται. Που έδωσε 67 λεπτά από τη μέρα. Πόσο βγαίνει. Πας καλά. Που κοροϊδεύουν την κοινωνία. Ότι χρωστάνε καλά ο Μεσσίας. Όρσε! Όχι, δεν μ' αρέσει. Αντί είναι μέρες γιορτινές. Το όρσε είναι ξένη λέξη. Α, που γαλλικό. Που σημαίνει αγάπη. Α, γαλλικό. Ναι, ναι, ναι. Αν είναι γαλλικό πρέπει να πεις εγώ. Όρσε. Όρσε, αγάπη μα μου. Ναι, που λέμε. Εδώ λοιπόν είναι από την Τρίπολη δύο συμπολίτες μας. Χτες ένας από την Καλαμάτα είπε πάλιο τραχανά τον πρωθυπουργό. Πάλι όταν βγαίνουν οι κάμερες για το καλάθι πάντα γίνεται. Για το καλάθι, το οποίο τώρα ανήκει επίθεση στον τραχανά, που είναι συμπαθέζης μαρικό, ας πούμε. Συμπαθέστατος. Ναι. Συμπαθέστατος τραχανάς. Είναι πολύ συμπαθής. Γιατί να τραβάει αυτά, ας πούμε. Εδώ τώρα τον λένε, το είπανε τρίχες και τρίχες κατσαρές, αμφισβητώντας. Προφανώς είναι Σιριζέοι όλοι αυτοί. Που δεν είναι ευχαριστημένοι. Εντάξει, αχάριστοι γρουσούζιδες. Είναι και ρατσισμός απέναντι στους κατσορομάλιδες, ας πούμε. Και δηλαδή, στους μη έχοντες. Και στους μη έχοντες. Θυμίζει τις τρίχες. Θυμίζει ότι δεν υπάρχουν τρίχες. Scalp shaming είναι αυτό. Okay, να το hair shaming. Ενώ λοιπόν συμβαίνει. Κάποιο shaming δεν μπορεί. Εντάξει, θα δω τον κατάλογο. Δεν τα ξέρω και απ' έξω. Είναι και πολλά. Κάθε μέρα βγαίνουν καινούργια. Ενώ λοιπόν οι κάτοικοι έχουν αυτή την άποψη, το τυχαίο δείγμα που έχουμε δύο. Από τα 11 εκατομμύρια των κατοίκων. Τι είναι ένας... το τυχαίο, γιατί τονίζει το τυχαίο. Δηλαδή η δημοσκόπη του Μητσοτάκη δεν είναι τυχαίο δείγμα. Ναι. Α. Μα γι' αυτό θα πάμε τώρα σε έναν. Α, σε έναν. Ο ένας έχει την ακριβώς αντίθετη άποψη. Δύο λόγια τώρα για την κάρτα αγοράς. Είχαμε πει ότι η κυβέρνησή μας θα εξαντλεί κάθε διαθέσιμο ευρώ, έτσι ώστε να βρίσκει καινούργιες δυνατότητες για να στέκεται στο πλευρό της κοινωνίας. Μετά την έκτακτη φορολόγηση των δηληστηρίων, που αποφέρει σημαντικά έσοδα στο δημόσιο, ο Πρωθυπουργός παίρνει από τους λίγους τρίχες κατσαρές και μοιράζει στην κοινωνία. Τρίχες. Ο Πρωθυπουργός παίρνει από τους λίγους τρίχες και μοιράζει στην κοινωνία. Τρίχες κατσαρές. Μικρός τουμπανιστής παίζει. Υπάρχει μια πρόοδος, μια εξέλιξη. Δεν παίρνει την τρίχα γιατί δεν είναι τρίχα. Όχι. Την επεξεργάζει. Την δίνει η Κέρλη. Κοίτα, ξαφνικά. Το μοντάζ έχει δύο. Την παίρνει κατσαρή, την σιώνει και τη δίνει τρίχα. Άρα. Και την παίρνει τρίχα και την κάνει κατσαρή και την ξαναδίνει κατσαρή. Έχουμε πάλι κάνει κατσαρή. Και τις δύο εκδοχές. Ναι, ναι, ναι. Ναι, όχι. Η τρίχα προς κατσαρή ή από κατσαρή προς τρίχα. Φίλες μου. Τα Χριστούγεννα. Είναι, ταιριάζει το ίσιο. Δηλαδή θα την πάρεις κατσαρή με ένα ψαλίδι, θα την ισιώσεις για να πας στο ρεβεγιόν. Ποιος το λέει αυτό ότι ταιριάζει? Α, οκ, εντάξει, συγγνώμη. Το κέρλι, το μαλλί, το κατσαρό είναι πιο αεράτο, είναι μετά το Πάσχα φοριέται. Κύρκος που είναι κατσαρομάλης και μακρυμάλης. Δεν ταιριάζει, είναι εκτός εποχής. Δηλαδή φαντάζομαι τώρα είναι Πέμπτη βέβαια. Ναι, προλαβαίνει. Το Σάββατο στο ρεβεγιόν υποθέτω μπορεί να κάνει μια ισιωτική, να κάνει το μαλλί καρφί ο Ζιόσμπουρν κάπως. Αύριο και μεθαύριο είναι κλεισμένα κομμωτήρα, δεν βρίσκει τίποτα. Στο σπίτι, όλοι έχουμε ένα ψαλίδι. Σπίτι να ισιώσουμε το μαλλί μας. Κουρεύτηκα και μου τα λέγανε εκεί. Είναι τίγκα. Είναι τίγκα, ναι. Πάλι καλά. Τουλάχιστον να βγάλουμε το. Να κάμψουν από την καραντίνα. Πονικοκλίνανε στην καραντίνα. Και το πιστολάκι που καίνε. Λόγω ρεύματος. Ναι, ναι, ναι, γιατί είναι μανεκένε. Επειδή είναι Πέμπτη και όφυλα να πω κάτι. Εντάξει. Άρχισε. Το όφυλα δεν μ' αρέσει. Μην το φέρνει ω βάρο, ω άγχο. Επειδή με κοίταξε επικριτικά, δεν είχα. Εγώ το κατάποσα. Έχουμε λοιπόν το καλάθι, το οποίο είναι πάρα πολύ θετικό. Πολύ. Και επειδή είναι θετικό, δίνει και ένα 10% στον χρόνο. Όχι. Πόσο είναι? Τα έχει πει. Τόσο έχει πει. Τέσσερι φορέ τα έχει μετρήσει. Θα ακούσουμε τώρα πόσο ακριβώ είναι. Η αλήθεια είναι το καλάθι έχει αποδώσει Πάρα πολύ καλά. Η εξοικονόμηση εβδομαδιαία που έχει επιτευχθεί, εάν κάποιο ψωνίζει μόνο από το καλάθι, σε αιτήσια βάση κερδίζει 1,5 βασικό μισθό. Το καλάθι του Γεωργίου έχει πάει μείον 12,4%. Δίνει περίπου 70 ευρώ το μήνα κέρδος, ναι, σε όποιον αγοράζει από αυτό. Κερδίζεις 75,5 ευρώ το μήνα αν αγοράζεις το καλάθι, δηλαδή 907 ευρώ το έτος. Και αν βγάλεις τα ηλεκτρονικά καταστήματα, ναι, που είναι πιο ακριβά, αυτό ανεβαίνει από τα 116 47 ευρώ, δηλαδή κερδίζεις 1.004 ευρώ το έτος. Κατάλαβες. Βροχή τα γκολ και τα εκατομμύρια. Αυτό αναμέρα. Αναμέρα ανεβαίνει. Αύριο το 1004 που είναι το τελικό θα έχει γίνει 1104. Ανεβαίνει κάθε μέρα. Δεν συμβαίνει στην πραγματικότητα, δεν έχει νόημα. Δηλαδή κερδίζουμε μέρα, μέρα, μέρα. Μέρα με τη μέρα. Ναι, τέσσερις παρουσίες σε τηλεόραση, τέσσερα διαφορετικά νούμερα. Εγώ τον Άδωνη τον εμπιστεύομαι. Και εγώ. Ό,τι έχει να κάνει με νούμερο, ναι, θεωρώ ότι ο Άδωνης μπορεί να μιλάει καλύτερα από όλους. Το κατέχει, λες. Ναι. Οπότε εδώ ακούμε τις τέσσερις, την τελευταία εβδομάδα τα έχει πει αυτά. Καλά είναι. Πώς μήπως ανεβαίνει. Αυξάνει το βασικός μισθός. Όχι. Και γι' αυτό, δηλαδή, όντως ισχύει το 1,5 βασικός μισθός, απλά έχει πάει το μισθό στα ύψη. Όχι, το καλάθι. Και ο 1,5 πια είναι δηλαδή το 1050. Πόσο το καλάθι ανεβαίνει. Τον είχαν σήμερα, το τελευταίο το 1005, το είπε σήμερα το πρωί στο Μέγκα που τον είχαν καλεσμένο και τον ρωτήσαν εκεί, πιάσαν μια κουβέντα. Ο Χασαπόπουλος για το αν υπήρχε, γιατί το φέρνανε νωρίτερα το καλάθι και το φέρανε τώρα, ναι, ποτέ, τον Οκτώβριο. Και κυρίως γιατί δεν το φέραν το καλοκαίρι που, αν θυμόμαστε, καλπάζαν οι τιμές στα σούπερ μάρκετ. Και απάντησε. Το μέτρο καταρχήν καθυστέρησε, δεν θα το πάρετε. Δεύτερον, άμα φύγει από το καλοκαίρι. Τι θα ακούσετε, αν θέλει τον ζωγράφο. Έχετε κάποια άλλη χώρα που το έχει πάρει. Μια στιγμή. Έχετε άλλη χώρα. Μισό λεπτό. Μία μπορεί να δείξετε. Το καλοκαίρι υπήρχε εσκοκέρδια. Έπρεπε το καλάθι να γίνει από το καλοκαίρι. Ασφαλώς και δεν υπάρχει εσκοκέρδια. Όχι, το καλοκαίρι δεν μπορεί να γίνει. Όχι, δεν υπάρχει εσκοκέρδια. Δεν είχε εσκοκέρδια το καλοκαίρι. Όχι, όχι. Δεν υπάρχει σκροκέρδια. Μα το λέει ο Άδωνης. Αν λέει κάνετε λάθος, μην ακούστε κάποιος που είπε κάτι μισό αντίθετο, ναι, όχι, λίγο, όχι, όχι. Τίποτα, αμέσως εκεί. Κατευθείαν, κατευθείαν. Δεν υπήρχε σκροκέρδια το καλοκαίρι. Όπως ξέρουμε, η σκροκέρδια είναι σκροκέρδια. Ξεκίνησε το φθινόπωρο, βγαίνει, ναι, αυτό. Μπράβο, όταν πέφτουν τα φύλλα, ναι, εκεί ας πούμε ξεκινάει και η σκροκέρδια. Και τελειώνει κάποιο χειμώνα, τότε τη σκεπάζει τα χιόνια. Ναι, ναι, αυτό είναι η σκροκέρδια. Και συνήθως Δεκέμβρη, γιατί μας είχε πει πέρυσι ότι Δεκέμβρη τελειώνει η κρίση με την Ουκρανία. Τελειώνουν οι αυξήσεις, ναι, θα, ναι, κάψουμε, ναι, και από το Δεκέμβρη και μετά πέρσι. Είναι σαν τα μανταρίνια η σκροκέρδη. Ναι. Κάποια στιγμή θα τα μαζέψει εκεί το Οκτώβριο, Νοέμβριο. Την ελιά. Ξαφνικά την Νοέμβριο, που τη μαζεύουν Νοέμβριο. Έτσι λοιπόν είναι. Α, και δεν το έχει και άλλη χώρα. Αφού δεν το έχει και άλλη χώρα. Τέλος, άλλη χώρα δεν έχει και πάτσι τη σαγκαστικά. Δεν έχει και λαμόγια που κυβερνάνε άλλη χώρα. Που θα έχει. Έχει, αλλά τέλος πάντων. Απλά δεν έχει πάτσει. Δεν έχει αυτά. Δεν το κάνουν τόσο χοντρά. Ναι. Οι άλλες χώρες το κάνουν λίγο πιο εκλεπτισμένα και καλά σέβονται τους κανόνες της αστικής δημοκρατίας. Εδώ δεν έχουμε τέτοιο. Και αν κάποιος παραβεί, τον μαζεύουν γιατί έχουμε άσυλο και μπαίνει στη Βουλή. Και τα ξέρουμε. Και άπαξ πάει η Επιτροπή. Πάει στην Επιτροπή, αθωώθηκε το τεκμήριο της αθεότητας, ακυρώνει οποιοδήποτε άλλο και γίνεται αθωότητα. Δεν έρεται το άσυλο και τα γνωστά. Ναι. Που εμείς το κάνουμε γι' αυτό τώρα. Τα ήθη της χώρας, εμείς τα κάνουμε και διεθνή καριέρα με την Καϊλή. Δεν είναι τώρα. Εξάγουμε. Εξάγουμε, αγάπη μου. Και δεν είμαστε πρέπει. Μόνο η Φουρέιρα. Θα, θα βγαίνει έξω. Καϊλή για Eurovision. Θα έρθει σε λίγο το, η ώρα της Καϊλή. Κάτσε να μείνουμε λίγο στον Άδων, γιατί τον στριμώχναν λίγο το πρωί σήμερα με όλα αυτά που ακούσαμε. Ότι δεν ήρθε νωρίτερο το καλάθι, ότι κάποιοι διαμαρτύρονται. Και έδωσε ένα ωραίο παράδειγμα. Που γυρίσαμε από τις διακοπές και είδατε αυτές τις, την αύξηση του πληθωρισμού και κάνατε το καλάθι από τότε. Αυτές εδώ οι τιμές που μας φαίνεται εδώ, η συγκράτηση, δεν θα συγκρατιόταν και τότε οι τιμές. Αν είχαμε σκεφτεί νωρίτερα τον μηχανισμό. Συμφωνούμε. Αν είχαμε σκεφτεί νωρίτερα τον μηχανισμό, θα ήταν πολύ καλύτερα. Τώρα. Και ο Φλέμινγκ, αν είχε βρει την πενικυλίνη δύο αιώνες πριν, θα είχαμε σκεφτεί. Αντί να πούμε μπράβο στο Φλέμινγκ που βγήκε την πενικυλίνη, τη λέμε γιατί βγήκε δύο αιώνες πριν. Τώρα σοβαρή ζήτηση αυτή. Είναι, ναι, ο Φλέμινγκ. Εντάξει, υπάρχουν επιχειρήματα. Είναι ο Φλέμινγκ της ακρίβειας. Κατάλαβε. Το φλέμα είναι, όχι το Φλέμινγκ. Το φλέμα είναι. Ο ίδιος αυτοπροσδιορίστηκε ως τέτοιο. Αντί να ευχαριστήσουμε τον Άδωνη. Ο ίδιος αυτοπροσδιορίστηκε ως μούχλα. Αν θέλουμε να τα λέμε πιο σωστά. Γιατί το Φλέμινγκ. Το Φλέμινγκ έκανε κι άλλο. Εγώ είμαι παθής. Εσύ είσαι. Είπα εγώ για την πενικυλίνη. Ναι, όχι. Ο υπουργός το πει, η αλήθεια. Λοιπόν. Αλλά είσαι κι εσύ εμπαθής όμως. Με τίποτα. Τίποτα δεν βλέπεις καλό. Είμαι μίζερος, ναι. Τίποτα, τίποτα. Δεν, κοίταξε να δεις. Κάθε κυβέρνηση κάτι κάνει καλό. Νομίζω παραμονή Χριστουγέννου με πιάνει το πνεύμα εμένα. Γι' αυτό είναι νωρίς ακόμα. Mm. Αύριο με προπαραμονή. Α, ναι, το Σάββατο. Το Σάββατο. Που δεν θα είμαστε εδώ. Δεν θα είμαστε εδώ. Κρίμα. Εκεί είμαι. Αγαλιάζει η ψυχή μου. Κρίμα, κρίμα. Και με όλα αυτά λοιπόν που γίνεται. Κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ αντιπολίτευση. Σκληρή, όπως ξέρουμε, όπως βλέπουμε, τους χτυπάει κάτω σαν χταπόδι. Θα ακούσουμε τώρα ένα τέτοιο δείγμα. Εκτός εποχής και αυτό. Δεν πήρε πάντα είναι το χταπόδι. Και τα καταψυγμένα. Μα στο κρύο θα παραγουλιάσει το χταπόδι. Καλά, μην το παραγουλιάσει. Χτυπάει, δεν είπε, το βγάζει με την κατάψυξη. Αφού το κάνει, θα ακούσει τώρα πόσο ο Γιάννης Μπαλάφας πόσο σκληρά πιάνει το καλάθι του και γενικώς την κοινωνική πολιτική της κυβέρνησης και τη χτυπάει κάτω. Λοιπόν, αυτό το food pass και market pass, το οποίο καταρχήν με ενοχλεί, δηλαδή δεν έχουμε ελληνικές λέξεις. Έχουμε. Λοιπόν, έχουμε. Να το πούμε έκπτωση τροφίμων. Μπα. Γιατί food pass και market pass καταλήγει. Σε λίγο θα μιλάμε ελληνικά. Ορθόν. Μια γλώσσα που κρατήθηκε 2.500 χρόνια, θα την ξεχάσουμε. Ναι. Food pass και market pass. Κάποιος πρέπει να τα πει. Ο δημοσιογράφος, ναι. Μ' αρέσει που λέει. Καπουράκης, τι να κάνει. Χαίστηκε, βαριέστηκε. Πραγματικά. Ναι, εντάξει, πάμε. Μα λέει μια βλακεία ο άλλος τώρα. Το θέμα είναι ότι εγώ θεωρούσα ότι. Ναι, λέει τη βλακεία. Ότι θα το πάει κάπου αλλού. Θα πει ότι είναι δελτίο σύντησης. Να θυμίσει άλλες εποχές. Που έχει βγει ένα δελτίο. Που έχει βγει το δελτίο σύντησης. Στα Twitter και κάνει βόλτα από το 1950-53 από το παλιό που είναι το ίδιο το αντίστοιχο, ας πούμε. Αντί να το πάει εκεί να κάνει μια κριτική έστω κάτι. Εντάξει, θα είπε μετά τα δικά του. Αλλά τώρα μένει ένα λεπτό να μας πει για τα αγγλικά και τα αυτό. Είναι μόνο το θέμα. Και μετά ψάχνουν να βρούμε τα γιατί. Εμείς όχι, οι άλλοι. Τα γιατί και τα διότι. Τέλος με την ακρίβεια, θες να πεις κάτι άλλο. Είναι όλα πολύ ωραία. Α, να βάλουμε και τη φέτα. Άδωνης φέτα. Δεν το έχουμε βάλει στο. Φέτα cheese. Βάλε τώρα, γιατί του θέσαν πάλι το πρωί του Αδόνιδος το ερώτημα για τη φέτα. Ναι. Υπάρχει στο καλάθι φέτα. Ναι. Με καλή τιμή. Με καλή τιμή. Καλύτερη από την. Λευκό φέτα. Τυρί φέτα. Φέτα λένε. Σίγουρα. Δεν τα έχω ψάξει. Δεν πάω στον Άδων. Αυτή είναι πατεώνες, ξέρω εγώ. Μπορεί να σου φέρει το λευκό τυρί Δανίας, κάτι. Όλα παίζουν. Αλλά δεν ξέρουμε τώρα γιατί φέτα μιλάμε. Α. Εδώ λίγο ο δημόσιος λόγος. Σε γενικές γραμμές γίνεται μια συζήτηση. Τώρα αν δεν έχουμε τα συστατικά. τι να πούμε τώρα. Πήγαινε στο κάθε καλάθι και κοίτα τα συστατικά και πήγαινε στο χημείο να δούμε αν είναι φέτα, αν είναι λευκό τυρί. Γιατί να μην βγάλει μια αστυνομία καλαθιού. Να τσεκάρει βγαίνοντας. Γιατί έχουμε για κάθε παπαριά έχουμε αστυνομία και ένα σώμα και δεν έχουμε για εδώ. Γιατί, να, πάρει, ξέρουμε, να πάρει το ξακοσάρικη αυτή η αστυνομία. Λοιπόν, τι είναι η κυφέτα αυτή? Είναι καλάθι νοικοκυριού. Δεν πιστεύω να παίρνετε το ακριβό, γιατί εσχροκερδί του σούπερ μάρκετ θα το τραβήξουν το αυτή. Ναι, ναι, ναι. Όπως και τα δηληστήρια που πάει και κάνει επισκέπτη. Μαρτυράνε όλοι. Λίγο πετρέλαιο δεν χώραγε στο καλάθι. Έπρεπε. Σαν τα λάδια. Γιατί αυτά τα επιδόματα πετρελαίου θέρμανση που δίνει δεν τα παίρνει σχεδόν κανεί πια. Δηλαδή έχει κάτι κριτήρια που θα το πάρει ένα σωστό. Δεν γίνεται να τα πάρουν όλοι. Μα δεν γίνεται να γίνει στο καλάθι του δικό μου. Χώραγε. Μόνο μακαρόνια παίρνω. Στο δικό βάλ το πετρέλαιο του άλλο. Κολυμπάει. Στο δικό μου δεν κολυμπάει. Δεν γίνεται να γίνουν όλοι πλούσιοι. Έχει fuel pass, έχει power pass, έχει food pass. Τι άλλο pass έχει. Έχει την αλάβα σου να πας. Ναι, ναι, δεν τέτοια. Γίνεται να πλουτίσουν όλοι και να. Το βλέπει τα διελιστήρια του, κόβει από εκεί. Κόβει από του παρόχου ενέργεια. Κόβει από τι τράπεζε. Καλά, ναι, εντάξει. Δηλαδή, ξαφνικά θα γίνει ένα διανομή στο Δήμο. Πάσαμε να βάζουν την τσέπη του τώρα. Κλέφτε θα γίνουν όλοι αυτοί. Περαιτέρω. Κλέφτε θα γίνουν. Πιο πολύ από όσο είναι, όχι. Τι όχι. Γίνανε. Γίνανε. Μα λέγανε ότι φταίει ο πόλεμο για την ακρίβεια και ξαφνικά βλέπουν βγαίνουν τα διελιστήρια με 2,6 δι κέρδη. Μόνο το τελευταίο. Για μα φταίει ο πόλεμο. Για αυτού είναι άλλο πόλεμο. Λέγανε ότι η αύξηση των τιμών. Είναι από τον πόλεμο. Ναι. Αλλά άλλος πλουτίζει. Απλά είναι και η αύξηση των κερδών από τον πόλεμο. Άλλος βομβαρδίζει. Άλλος βομβαρδίζεται και άλλος πλουτίζει. Και άλλος πληρώνει. Ναι. Το ίδιο το έχω στο μυαλό μου και με άλλο ρήμα. Ναι, οκ. Okay. Ναι. Ας μείνουμε λοιπόν στη φέτα. Η φέτα έχει φτάσει 15-16 ευρώ το κιλό. Θα πας στο καλαθάκι σου. Μα δεν μου αρέσει η φέτα από το καλάθι. Θα πας στο καλαθάκι σου που γεννιά. Μα δεν τρώω τη φέτα από το καλάθι. Σόνι και δεν αφάω τη φέτα από το καλάθι. Εδώ υπάρχουν δύο δρόμοι στη ζωή. Ναι. Ο ένας δρόμος είναι να μου πεις ότι εγώ κύριε Γεωργιάδη δεν βγαίνω. Έχω λίγα χρήματα, δεν βγαίνω. Αλήθεια. Και λόγω του θερμού θεωρούμε τη φέτα. Ναι. Έχουμε να δούμε φέτα φτηνή με 9 ευρώ και να πάω φας φέτα. Ο άλλος δρόμος να μου πεις, α, εμένα δεν μου αρέσει αυτή η φέτα, θέλω άλλη φέτα. Άμα θέλεις άλλη φέτα, θα σε λεφτά να την πληρώσεις. Δίνεται μεταξύ όλα στη ζωή. Όλα στη ζωή δεν γίνονται. Πολύ ωραίο και καθαρό. Σωστό, σωστό. Δηλαδή, ό,τι σκατά σου δώσουμε να το φας. Ναι. Άμα δεν σ' αρέσει, λυπάμαι πολύ για σκατά είσαι. Δεν είσαι για παραπάνω. Κάποιοι θα πληρώσει το παραπάνω. Αν θες το λέει το τόσο άλλο. Κοινικά την κοινωνία της ανισότητας. Κάποιοι δεν έχουν να φάνε φέτα. Δεν θα φας φέτα. Είναι τόσο απλό. Ούτε διερευνά τους λόγους, τις αιτίες που κάποιος δεν έχει να φάει φέτα. Τις αιτίες που μπορεί να έχει χτες να φάει φέτα, αλλά να μην έχει σήμερα να φάει φέτα. Ναι. Την καλύτερη φέτα. Και τους λόγους που η φέτα που πλασάρει είναι φθηνότερη. Γιατί δεν ξέρω από πού είναι, πώς ναι, είναι, όλα, τι εισαγωγή γίνεται, αυτά. Τι ποιότητα είναι. Και με ένα ύφος έτσι πολύ κάθετο, ότι όποιος δεν έχει δεν θα φάει. Δεν γίνεται να τα έχεις όλα στη ζωή. Ναι, ναι. Τα έχει πει και ο Πέτσας, αν υπό το χρόνο. Αν δεν προσαρμοστείς, θα πεθάνεις. Μα είναι παρόμοια, είναι παρόμοια βαθιά λογική. Στην πίστη τους μέσα. Παρόμοια λογική. Εν τω μεταξύ, πολλοί από αυτούς που τον ψηφίζουν, προφανώς θα τρώνε φέτα μόνο από το καλάθι. Δηλαδή, όλοι οι ψηφοφόροι δεν είναι πλούσιοι του Άδωνη, ειδικά του Άδωνη. Όχι, ναι, δεν είναι γενικώς. αλλά παρόλα αυτά το τρίβει εκεί στη Μούρκελ. Και... παρόλο που έχουμε μια αστική κοινωνία και ένα αστικό κόμμα που ψηφίζεται από αστούς. Ναι, δεν ναι, ναι, είναι αυτό. Και από κάπως βλαμμένους που ψηφίζουν είναι Άδωνη. Είναι και αστεί με την καλλιέργεια των αστών. Που δεν έχουν ένα φάνε, αλλά ψηφίζουν, Άδωνη και Μητσοτάκια. Ναι, έχουν την κουλτούρα των αστών, την καλλιέργεια των αστών. Όπως ξέρουμε. Την ευγένεια των αστών. Αυτό και αυτό ξεκινάει από το κόμμα και πάει στον ψηφοφόρο. Και πάει προς τα κάτω. Αλλάζουμε θέμα, πάμε στο θέμα Καϊλή, η οποία, τι ακριβώς είναι η Καϊλή? Αθώα. Μετά από αθώα? Έντιμη. Μετά από έντιμη. Μάνα. Αυτό είναι σίγουρα. Α. Μετά από όλα αυτά είναι και προδομένη. Όχι, είναι και Πασόκ. Προδομένη. Και όπως με είπα... Νέα Δημοκρατία. Όλα όχι, στέκουνε. Δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Ναι. Πασόκ είναι, δεν κάτσε τώρα. Άλλο τι θα έκανε. Δεν ξέρω τι θα έκανε, αλλά ο Άδωνης έχει διορίσει τη μισή οικογένειά της. Δεν έχει να κάνει. Είναι και, κάνεις και καλές πράξεις. Υπάρχουν και φιλανθρωπίες. Α, ναι, αυτό είναι και ψυχούλα, ξέχασα. Ο Δημητρακόπουλος, ο δικηγόρος, που τώρα είναι στις Βρυξέλλες, γιατί αποφασίζει και ο εισαγγελέας, ο ντόπιος, ο εκεί. Δηλαδή, αυτή από όλους τους δικηγόρους, το Δημητρακόπουλο έχει και εκεί. Θεωρούσα ότι τον έχει εδώ για να βγει στα κανάλια. Είναι και, εκεί. Και έχει και ένα σοβαρό έξω. Όχι, όχι, όχι. Είναι... πάει παντού. Μα. Ποιο? Το όλο παιχνίδι δεν γίνεται για τις Βρυξέλλες, για εδώ γίνεται. Για εδώ, για αυτό. Κάποια στιγμή. Πήρε το Δημητρακόπουλο για να βγαίνει στα κανάλια και έχει και ένα για να κάνει την υπόθεση. Ναι. Πάντως έχουν πάει τώρα όλοι εκεί. Και ο Δημητρακόπουλος χθες πριν φύγει, μας είπε ότι η Εύα είναι προδομένη από τον Φραντσέσκο, λέγεται. Δεν το έπεσε πρώτο πρόσωπο, όπως είπε, το είμαι αθώα. Όχι, όχι. Θα μπορούσε να πει είμαι προδομένη. Όχι, όχι. Γιατί? Είπε ότι είναι προδομένη από αυτό τον αλήτη που την παρέσυρε και πήγε στην κοινή του στέγη. Εγώ τα λεφτά τα λέω. Με του ξένου πήγε. Ξένοι τα λέμε εμείς. Τι είναι Ιταλός? Μαφιόζι. Μαφιόζι, λαμόγια. Λοιπόν, μήπως είναι δεν σαν τους Έλληνες καθαροί. Όχι, από το Βορρά είναι. Από το Βορρά είναι. Πήγε ο Βαγγελάτος, χτύπαγε τα κουδούνια. Πού της οικογένειας. Στο Μιλάνο χτύπαγε, συγγνώμη. Ναι, πήγαινε στα κουδούνια και χτύπαγε. Είχε δώσει δικαιώματα στη γειτονιά. Χτυπούσατε εσείς κουδούνια όταν είσαστε μικροί. Όλοι. Όλοι. Εκεί χτύπησε και έκατσε η ρεπόρτερ. Περίμενε. Μα τρέχουμε. Δεν καθόμαστε. Δεν ξέρω. Δημοσιογράφοι είναι. Να σε πάρει γριά με τα απόνερα από το τέτοιο. Να ρίξει η μάνα του Φραντζέσκο απόνερα κάτω. Ξέρω εγώ μπορεί. Το αποκλείει. Θα φέρει την αστυνομία να του συλλάβει. Μπορεί να είναι μια γειτόνισσα. Κάτι ψάχνουμε όλη την υπόθεση, την ψάχνουμε. Η Τατιάνα που παλιά έψαχνε σκουπίδια. Γιατί δεν έψαχνε τα σκουπίδια του τέτοιου. Πιανού. Του Φραντζέσκου. Αφού είναι έξω. Δεν έχει τμήμα εξωτερικού σκουπιδιών η Τατιάνα. Αν όμω δεν έχουν σκουπίδια έξω. Αν είναι κανένα σκάνδαλο εδώ στην Ελλάδα. Από αυτά που βγαίνουν από τις ελληνικές εφημερίδες δεν παρουσιάζεται καν. Τώρα που είναι έξω Καϊλή, έχουν πάει και ρεπόρτερ και ταξίδια γίνονται. Βγήκανε κονδύλια και αλλού. Άμα είναι εδώ κανένα τέτοιο, ούτε κάμερα δεν πάει. Να πάρει με το μετρό να πάει. Δεν υπάρχει θέμα εδώ. Ναι, δεν υπάρχει. Εκτός και άμα είναι Αλβανός ο δράστης, γύφτος. Λέω για πολιτικούς, ανάμειξη πολιτικών. Α, εντάξει. Ναι, αν είναι για ανάμειξη. Εδώ δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει το θέμα. Έξω έχουμε στείλει κάμερες, συνεργεία. Χαμός, ναι, ναι. Λοιπόν, ο Δημητρακόπουλος λοιπόν μας περιγράφει το δράμα της προδομένης Καϊλή. Είναι προβληματισμένη πάρα πολύ. Αισθάνεται προδομένη από τον σύντροφό της. Τον εμπιστεύθηκε, τη διέψευσε. Ένας άνθρωπος που έχει χάσει την ελευθερία του είναι δυστυχής. Και όταν έχει και ένα παιδάκι 2 ετών που τον περιμένει, είναι δηλαδή ορφανό ουσιαστικά, γιατί και ο πατέρας είναι μέσα στη φυλακή, είναι περισσότερο δυστυχισμένος. Μα θέλω να θυμάσαι. Όταν θα είσαι μακριά μου και όταν θα ακούς να συζητάν για το όνομά μου. Αισθάνεται προδομένη από τον σύντροφό της. Ότι με πρόδωσες. Τον εμπιστεύθηκε, τη διέψευσε. Ότι με πρόδωσες. Προδομένη από τον σύντροφό της. Με πρόδωσε. Υπάρχει τραγούδι με τίτλο Με πρόδωσε. Σίγουρα. Και κολλάει σε αυτά που ο Δημητρακόπουλος. Προδομένη Καϊλή. Να αντιλυπάσαι. Είναι χωρίσουν, και άλλο που λέει προδομένη και οι δυο. Δεν λέει αυτό, λέει άλλο. Μετά που χωρίσαν έτσι λέει. Παντρεμένη ήταν στην αρχή. Α, ναι. Εν τω μεταξύ, προφανώς θα χωρίσουν τώρα για να τα λέει όλα αυτά ο Δημητρακόπουλος. Πλαστό ή κανονικό διαζύγιο. Ενώ... Πλαστό, γιατί? Ναι, ναι, όχι. Ότι είναι ψέματα για τις κάμερες αυτά. Ναι, ρε, παιδί, ότι τάχα της είναι προδομένη ενώ δεν είναι και τα ξέρει όλα. Μπορεί να είναι και κανονικό, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και κανονικό. Αλλά να πάει και ο άλλος στο κοινό σπίτι να φέρει 160.000 και να λέει να το χέσω κιόλας που έχει κρυφά λεφτά και κρυφή ατζέντα. Λοιπόν, και η Καϊλή δεν ξέρει τίποτα. Τι να το είναι αυτό, αγάπη. Όχι, δεν ήταν αυτό. Τις μίζες τις μοιράζεσαι. Είδες όμως καλοπροαίρετη, δεν το είχε καταλάβει. Δεν χαλάνε οι γάμοι για τις μίζες, ρε μα τέτοια. Φραντσέσκο. Φραντσέσκε. Όμως δεν είχε πάει ο νους της. Είδε άμα είσαι καλοπροαίρετο. Ναι. Επίση, άμα δεν κάνει δουλειέ σπιτιού, δηλαδή και έχει τι δουλάρε, πού να ξέρει ότι κάποια κουνιά έχει λεφτά. Ναι, δεν το ψάχνει. Αλλιώ θα το έχει πιάσει σκούπα. Ναι. Αν το πιάσει σκούπα, βλέπει τι είναι αυτό. Τι χτυπάει, τι έχει με τα λέγκο, δηλαδή τουβλάκια έχει. Να δω. Τουβλάκια είναι τελικά. Ποια βαλίτσα. Αλλά δεν είναι τουβλάκια του παιδιού. Και δεν ξέρει τι μπορεί να χτίσει το παιδί. Καλά, ναι, παλάτια. Τουβλάκια με τουβλάκια. Λοιπόν, ένας ακροατής μας έστειλε προχθές στο mail, Άλεξ υπογράφει. Σκέτο. Ναι, σκέτο. Εντάξει. Στίχους. Καλλιτεχνικό. Οι στίχοι είναι, τους διαβάζω γιατί το έχουμε μελοποιήσει, το έχουμε φτιάξει κάπως. Το μελοποίησα. Ναι, ναι, ναι, που κουραστήκαμε. Ήταν πρωί Δεκέμβρη στη στέγη την κοινή, βγήκαμε τις σακούλες για την παραλαβή. Βλέπω τον Τζόρτζι Κλέη, παρακτικά θρηνή, πάσε καρδιά μου, επιάσαν την Εύα Καϊλή. Την αντιπρόεδρό μας, αιώνια θα θρηνώ, από Κατάρ Μαρόκο μέχρι και Ινδικό. Ωραία, γιατί, εγώ αυτό θα γράψω. Εσύ, γιατί όλους τους εργάτες τους στήριζες εσύ, δόξα τιμή και ηθική στην Εύα Καϊλή. Ο Νάταν ξαπλωμένη του Ιταλού το πλάι, ή ατύχημα εργάτη στην Τόχα να μετράει. Μ' αρέσει που χρωματίζεις. Αυτός δίχως είναι καταπληκτικός. Και από απεργία πείνα στη Μέση Ανατολή, θα ήταν τιμή που ψήφιζα και εγώ την Καϊλή. Και το τελευταίο, βασιλικιά μου αγάπη στην Τόχα θα στο λέω, για όσα έφαγες αιώνια θα σε κλαίω. Ανάθεμα την ώρα κατάρα τη στιγμή, επιάσανε οι Βέλγοι την Εύα Καϊλή. Συγκινητικό. Συγκινητικό. Θα μπορούσε να με ντόχα μπόχα κάτι να κάνει, να πει λογοπαίγνιο. Εντάξει, είναι πολύ ωραίο, ειδικά αυτό που έχει λέει. Δύο φορέ ντόχα που είναι λάθο σε στίχους, δεν το κάνουμε. Καλά, ναι. Μόνο άμα είναι υποδό. Είναι ειδικό επί ζωή ο Μάνος Ελευθερίου. Ο Νάταν σκέφτηκε από όλα τα τραγούδια. Εκεί μόνο και σε κανένα άλλον ψάξετε δεν θα βρείτε. Πάντα με εντυπωσιάζει τη δίκοπη ζωή που λέμε το αλφαλβιτάρι. Το λέει και πριν και μετά. Τέλος πάντων, αυτό δεν είναι τώρα τη παρούση. Ωραίο στίχο. Νομίζω ότι κάνει στο πριγκιπέ ομάλα μα. Λοιπόν, ο Νάταν ξαπλωμένη. Έξω φυσάει αέρα κι όμω μέσα μα, μέσα σε αυτό το σπίτι. Δηλαδή μέσα μα, μέσα. Λάθο. Εντάξει, ποιητική αδεία. Και το υιοθέτησε και ο Καρά. Επίση λάθο. Κάνε μια λαγούλα ίδιο. Α, το ίδιο δεν εντάξει. Ο Νάταν ξαπλωμένη του Ιταλού το πλάι ή ατύχημα εργάτη στην Τόχα να μετράει. Αυτό είναι πολύ, πολύ ωραίο. Λοιπόν, εδώ τη μελοποίηση τώρα Αποστόλης Βαρβαγιάννης, Αντρέα Τσαντάκη και μουσική καραόκε. Ήταν πρωί Δεκέμβρη στη στέγη την κοινή. Βγήκαμε τις σακούλες για την παραλαβή. Βλέπω τον Τζόρτζι Κλέη σπαράκτικα θρηνή. Σπάσε καρδιά μου, επιάσαν την Εύα Καϊλή. Την αντιπροέδρο μας αιώνια θα θρηνώ, από Κατάρ Μαρόκο μέχρι τον Ινδικό. Για όλους τους εργάτες τους στήριζες εσύ, δόξα τιμή και ηθική στην Εύα Καϊλή. Ο Νάταν ξαπλωμένης του Ιταλού το πλάι, για τύχημα εργάτη στην Τόχα να μετράει. Για απεργία πείνα στη Μέση Ανατολή, θα ήταν τιμή που ψήφιζα κι εγώ την Καϊλή. Βασιλιά μου αγάπη στην Τόχα θα στο λέω, για όσα έφαγες αιώνια θα σε κλαίω. Ανάθεμα την ώρα κατάρα τη στιγμή, επιάσανε οι Βέλγοι την Εύα Καϊλή. Ανάθεμα την ώρα κατάρα τη στιγμή, επιάσανε οι Βέλγοι την Εύα Καϊλή. Κατάρα. Λοιπόν, ερμηνεία επιδαύρου εδώ τώρα, στο τέλος. Έτσι τώρα. Λέει, ξέφευγε λίγο η χοροδία. Δύο άτομα ήσασταν, δεν πατήσατε ο ένας πάνω στον άλλο. Ποτέ, τι ήταν αυτό. Δεν βρεθήκαμε στη σκηνή. Ναι, γιατί λέμε, όμως. Αυτό. Άμα δεν ταιριάξουν οι χημίες στο τραγούδι, δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει ντουέτο. Οκ, εντάξει, κατάλαβα. Αλλά θα μπορούσατε κάπως να κουμπίσετε. Είναι εύκολο. Είχατε τους στίχους. Το τραγούδι πασίγνωστο. Πού κοιτούσα ένας, πού κοιτούσα άλλο. Μια δουλειά έκανα να κάνω. Ανοίγει το στόμα τώρα. Αυτά που λες, θα κάνω μια δουλειά και την κάνει λάθος. Μια απλή δουλειά τώρα, γιατί αυτό για τον Μπαρμπαγιάννη είναι τίποτα, παιδικό σταθμό. Haters gonna hate τώρα. Οι μισητές πρόκειται να μισήσουν. Δεν θα μπω τώρα σε αυτή τη διαδικασία. Για τους Σιριζέους. Μεταφράζω για τους Σιριζέους, βέβαια. Okay, εντάξει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις. Μετά θα έρθουμε με άλλο έργο του Μπαρμπαγιάννη. Σε επικοινωνία. Θεατρικό πλέον. Και σε απεύθυνση. Βεβαίως. Σε λίγο. χρεώσει την πανιστή. Τον έχουμε χρεώσει από πριν για να το τελειώσουμε. Αλλά το πατάμε, δεν έχει σημασία. Το ξέρετε όλοι. Εδώ είναι από συμφωνική. Και έτσι, στο κλίμα των ημέρων, όλη την εβδομάδα παίζουμε τέτοια τραγούδια. Ναι, αυτό ακριβώς. Θα παίξουμε και αύριο και σε αφιερώσει σκοπεύω να βάλω ένα τέτοιο. Χριστουγεννιάτικο να βάλω. Το χο, fucking χο. Ναι, αν είναι χριστουγεννιάτικο να το βάλει. Ναι, αφού λέει χο, fucking άρα είναι αυτό. Άρα ο Άι Βασίλη. Εγώ λέω χο, χο. Όχι, ο Άι Βασίλη το λέει. Χο, χο. Λέμε εμεί αποστόλοι. Ο λαό λέει ο χο. Παλιό επίση Πέμπτη, αλλά είναι και παλιό, Δελφιναρίου. Αστείο. Ο Άι Βασίλη λέει χο και ο λαό λέει ο χο. Θα το πεις άλλη μία. Ναι, γιατί δεν δηλαδή, ήταν καθαρό πριν μίλησε. Δεν ήταν καθαρό. Εντάξει. Όμως πείραζε που δεν ήταν καθαρό. Αναρωτήσου. Ναι, μάλλον. Μήπως μίλησα επίτηδες για να μην ακουστεί, να σε σώσω. Για να το πω, μάλλον το ήθελα. Καταλαβαίνω, αλλά καμιά φορά αυτά που θέλουμε μπορεί να είναι και μητσοτάκια. Και να πει ό,τι μαλακτή έκανα. Δεν κατάλαβα. Μόνο ο λαό θα κάνει ό,τι θέλει και θα επιλέγει ποιο θέλει. Και εμεί λαό είμαστε κύριοι στο κάτω-κάτω. Και εμεί είμαστε λαό. Τάδε με τη ρόλεξε. Άστα. Εντάξει, πλήγμα για τον Κουτσούμπα. Άστα. Εντάξει, τώρα δεν έχει που να. Εντάξει, θέλει ο άνθρωπος να πάρει ένα καινούριο ρόλεξ τώρα για τα Χριστούγεννα. Και δεν, του τα πήραν τα 23 ρόλεξ, τα κλέψαν. Ναι, ναι, μεγάλο θέμα. Μέσα στο Σύνταγμα εντωμεταξύ. Ναι. Και εξαφανίστηκαν. 23 ρολόγια, αυτά κάνει 10.000 το ένα, ας πούμε, πόσο έχουν. Και παραπάνω μερικά. Α, βέβαια, δεν θα ξέρει ο Κνήτης πόσο έλει μόνο. Σας παίρνουν καταλόγους εκεί στο Περισσό και διαλέγετε και λέτε αυτό θα το πάρει ο Κουτσούμπας, η Παπαρίγα αυτό. Να μην φορέσω κι εγώ το ίδιο, να φορέσω κάτι άλλο. Να μας δουν έξω να γίνουμε ρεζίλ στην πορεία. Όχι, δεν μας σηκώνουμε τη γροθιά, φέρνει το ρολόι. Το ρολόι το παίρνει για να ταιριάζει με τη γροθιά. Εννοείται. Έχουμε άλλο για οικοδόμους, άλλο για εργατικά σωματεία. Διπλό για Στάλινγκραντ. Διπλό για Στάλινγκραντ. Βλέπεις μια φωτογραφία, μια σημαία ανέβασε και έχει κάνει τον γύρο του κόσμου. 500 χρόνια. Όλα αυτά σωστά που λες. Είναι πολύ σωστά. Άμα δεν πάει στο σωστό ρολόι τη σωστή στιγμή. Εννοείται. Μπορεί να σε επανθαλίσει είναι... με τη γροθιά με δύο χέρι. Τι είμαστε. Και ειδικά το συγκεκριμένο ρολόι δεν είναι απλά ρολόι, δεν βλέπεις το χρόνο, είναι στάτους. Πρέπει κάτι να σηματοδοτήσει. Προφανώς. Το οποίο είναι ό,τι πιο ξεπερασμένο. Καλά, δεν βγει πολύ πιο όμορφα και καλύτερο ρολόι, τέλος πάντων. Άστο, μην μπούμε τώρα σε αυτή τη λογική. Περιορέξεως, οι κλέφτες αυτά θέλανε. Αυτά θέλουν να φοράνε ή αυτά θέλουν να πουλήσουν. Τώρα τι θες εσύ. Κλέφτες. Εντάξει. Δεξιοί θα είναι. Λέει, κάθε χώρα προκίνη. Έχει τους κλέφτες που της ταιριάζει. Ναι, σε ποια θέση. Σε ποια θέση. Σε όλες. Οι κλέφτες είναι για παντού. Ωραία. Λοιπόν, έγινες πέρα από. Τι άλλο έχεις γίνει στη ζωή σου, έχεις γίνει και. Πολλά. Αυτό μπερδεύομαι τώρα. Μου ήρθε ένα. Έχεις γίνει πάρα πολλά. Έχω γίνει πολλά. Σε πολύ σύντομη ηλικία. Ένα από αυτά το αντίο. Χάρηκα που σας γνώρισα. Ενώ σε μικρή ηλικία έχεις σύντομα. Το σύντομη ηλικία είναι λάθος. Πολύ σύντομα σε μικρή ηλικία έχεις καταφέρει πολλά. Ένα από τα τελευταία επιτεύγματα είναι ότι είσαι και θεατρικός συγγραφέας. Ναι. Και ανεβαίνει μια παράστασή σου που έγραψες. Μια επιθεώρηση. Επιθεώρηση. Που έγραψα, στο Διπεθέ Αγρίνιο. Στο Αγρίνιο, λοιπόν. Στο Αγρίνιο. Αδερφές μου, στο Αγρίνιο. Αδερφές μου. Ανεβαίνει τη Δευτέρα. 20. Μεθαύριο. Το Χριστουγέννου, ναι. Και μέχρι πότε θα παίζει. Θα παίζει μέχρι τέλος Γενάρη, μέσα Γενάρη κάπου εκεί. Κάθε μέρα στο Αγρίνιο. Όχι, δεν είναι κάθε μέρα. Τώρα έχει και γιορτές. Οι αργίες δεν θα. Εντάξει. Επειδή και η Δευτέρα είναι αργία, γι' αυτό. Όχι, η Δευτέρα είναι αργία, ναι. Αν είμαι το Χριστουγέννου, δεν θα παίζει, ας πούμε. Α, οκ. Okay. Ναι. Δεν θυμάμαι τώρα και όλες τις μέρες. Θα μας τις πούν οι καλεσμένοι που έχουμε. Σύνδεση με Αγρίνιο. Η παράσταση λέγεται Άισα Πέρα Ρε. Α. Είναι μια... βλάχικο, γι' αυτό είναι βλάχικο. Είναι βλάχικο. Με το Αγρίνιο γενικώς. Είναι λοιπόν μια επιθεώρηση, πολιτική επιθεώρηση που έχω γράψει. Όπως και κάποια τραγούδια στην παράσταση που τα γράψα παρέα με τον Δημήτρη τον Σασινό. Που τα ακούμε στην παράσταση. Τα ακούμε και στην άλλη παράσταση που κάνω στο στην δική σου, στο κύτταρο που δεν είναι κτλ. Επιθεώρηση. Που δεν είναι επιθεώρηση. Με τον Δημήτρη που είναι και ο μαέστρος εκεί στην παράσταση, τα γράψαμε μαζί. Και έχουμε τώρα από το ζωντανή σύνδεση με το Αγρίνιο. Με το Αγρίνιο. Με μία εκ των πρωταγωνιστών της παράστασης, την Κάτια της Αρκάδα. Κάτια, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Μίλα μας για την παράσταση, μην τα λέω εγώ τώρα για την ντροπή. Για το συγγραφέα, μην πει τίποτα. Τον έχουμε εδώ, δεν χρειάζεται. Το συγγραφέα τον έχετε εκεί, τον τίτλο τον είπατε, Άισα Πέρα Ρε, ταιριαστός με το εξωτικό Αγρίνιο. Ναι. Είναι μια παράσταση που ξεκινάει, κάνουμε πρεμιέρα τη Δευτέρα στις 26 Δεκεμβρίου, 9 και 4 το βράδυ. Και από εκεί και πέρα παίζουμε κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή απογευματινή, μόνο τις Κυριακές απογευματινή, μέχρι τις 15 Ιανουαρίου. Α, η παράσταση παίζεται στην κεντρική σκηνή του Διπεθέ Αγρινίου. Είναι η μεγάλη μας χαρά για αυτή την παράσταση, περνάμε πολύ όμορφα. Το κείμενο είπατε και εσείς ότι είναι το προσωπικό. Στα παρασκήνια φαντάζομαι και θα βγει αυτό στη σκηνή. Αυτό που λένε. Το κείμενο είπαμε ότι είναι του Αποστόλη. Ναι. Η σκηνοθεσία είναι του Νίκου. Μπράβο, πες το. Του Νίκου του Καραγεώργου. Ωραία. Τα σκηνικά του Νίκου του Βελτίστα. τα κοστούμια τα υπέρλαμπρα έχουν κάνει Δήμητρη Παπαλέξη και ο Χριστόφορος ο Καμένος, η μουσική του Δημήτρη του Στασινού, η φωτισμή του Δημήτρη του Παπαδάκη, ο χορός της κυρίας Γερνά, Κάτια, Κώστας Ρίζος. Κάτια, και... πες μου λίγο, εντάξει, είπαμε το κείμενο και τα... Τον ενδιαφέρει μόνο το κείμενο, για τους άλλους συντελεστές ναι, εντάξει, δεν θα τους ακούσει. Θα είναι και άλλοι, το καταλαβαίνω. Ναι, ναι. Για να γίνει παράσταση, αλλά θα τους δει, το συμπάτε. Ναι, ναι, ναι. Το κείμενο όμως... Μη μας αποκαλύψεις για το τι παίζεις στην παράσταση και τα λοιπά. Πώς εισέπραξαν και εισπράξετε οι ηθοποιοί το κείμενο που καταπιάνεστε και με επιθεώρηση που εντάξει, τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχει και πολύ στο χώρο. Του θεάτρου. Ωραία, θα σας απαντήσει ένας συνάδελφος αυτό, ο Ανδρέας ο Κολοβός. Α. Ανδρέα, ωραίο. Γεια σου, ο ένας τον άλλον. Γεια σου, Ανδρέα. Πριν συνεχίσεις, είναι κι άλλοι που θα μας πασάρισει. Όλος ο θείασος. Ή σε εσάς τελειώνει. Σε σένα. Είμαστε τρεις. Στο 2013. Έκπληξη. Κίντερ έκπληξη. Θα μετά το Γιώργο Σάλα. Ναι. Να σας πω εντάχει ότι τα κείμενα τα λατρέψαμε όλοι. Γίνεται το σύστριγγλο πίσω στα παραστήλια. Ναι. Θα το δεις και εσύ από κοντά, Αποστόλη. Είναι μεγάλη μας χαρά, μας τιμά πολύ το κείμενό σου. Σατιρίζει όλα αυτά τα οποία τραβάμε τα χρόνια που ζούμε αυτή τη στιγμή, ναι. Αυτά τα δύσκολα χρόνια. Εμένα μου άρεσε προσωπικά πάρα πολύ. Δεν θα σας αποκαλύψουμε τι παίζουμε φυσικά. Δώσε μας κάτι για τον κόσμο. Δώσε κάτι, ένα spoiler, κάτι. Κάτι από τη σκηνοθεσία, μαθαίνω ότι έχουν γίνει έσχοι. Έχουν γίνει αίσθηση μια. Αυτοί οι σκηνοθέτες πάντα καταστρέφουν το κείμενο. Είναι μια δική μου. Θα δούμε. Είμαι σίγουρος. Οι σκηνοθέτες πάντα. Μην πει για το δικό σας, δεν με νοιάζει. Έχουμε εμπιστοσύνη. Έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτό. Αλλά οι σκηνοθέτες καταστρέφουν. Έλα, πες. Ο σκηνοθέτης αυτός ο συγκεκριμένος δεν καταστρέφει. Έχει πάει σε άλλο γαλαξία. Να, το κατέστρεψε. Αυτό λέω. Το ίδιο λέμε. Το ίδιο λέμε. Οκ. Καθόλου, μην ανησυχείς. Να σας ρωτήσω, εσύ και ο Γιώργος που θα ακολουθήσει να μας πει ένα γεια και αυτός και η Κάτια, την Κάτια ξέρω, εσείς οι δύο είστε ντόπιοι εκεί, ηθοποιοί της περιοχής. Ντόπιοι είμαστε. Εγώ είμαι ερασιτέχνης, ο Γιώργος είναι ερασιτέχνης. Και ήταν μεγάλη μας τιμή που ο κύριος Καραγιώργος επέλεξε. Αυτό είναι το ωραίο, ότι κάποια παιδιά που ζουν στην επαρχία μπορούν με τα διπεθέα ή με κάποιες άλλες προτάσεις. Κυρίως αυτή είναι και η δουλειά του διπεθέα. Να αξιοποιείται τους ανθρώπους της περιοχής. Δεν χρειάζεται Αθηναίους να φέρνει πάντα για ούτε να γίνει. Ούτε ονόματα και καλά δεν είναι. Δηλαδή παίζουν και επαγγελματίες και έχει μια ομορφιά όλο αυτό. Και το είμαι ερασιτεχνικό κάποια στιγμή. Έχει μια ομορφιά. Ο Οικονομίδης το έχει κάνει κανονικότητα. Ναι, αυτό ακριβώς. Και αυτή τη στιγμή θα σας πασάρω. Ναι, πάσαρε και το Γιώργο, άντε. Ένα γνήσιο βλάχο. Ενώ εσύ τι ήσουνα. Εγώ δεν ήμουν βλάχο. Okay. Καλά που το είπες. Ωραία, φέρ το βλάχο. Βλάχο. Βλάχε. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά. Και να μας μπει καλά. Κανονικά, νέο... σε είπε βλάχο ο άλλος. Φαίνεται από το ηχόχρωμα κατευθείαν. Ναι, κανονικά. Επειδή ακούω τη φωνή, να μαντέψω ότι εσύ κάνεις τον Κομπέρ. Ναι, ακριβώς. Καλά κατάλαβα. Ο κάθε επιθεώρηση έχει και τον Κομπέρ της. Ναι, μπράβο. Όπως ξέρω. Σωστή διανομή. Σωστή διανομή. Θες να μας πεις λίγο και τους υπόλοιπους ηθοποιούς. Ναι, να τους πούμε. Πολλοί είναι. Όχι, εντάξει. Όχι, είναι η Γιούλη Μαρούση. Κάποια ζαρκάδα να ξεκινήσουμε από την αρχή. Γιούλη Μαρούση, Μαρία Ορφανού, Γιώργος Ευθυμίου, Μιχάλης Κατσούδας, Γιώργος Σάλας, εγώ δηλαδή, Ανδρέας Κολοβός, Δημήτρης Μανδέλος και Ειρήνη Δαφνιά. Ωραία. Και είναι και οι guest, η Λένα η Τζούρβα, ο Αποστόλης ο Μπαρμπαγιάννης και ο Τάσος ο Κορόλης. Γι' αυτό ήθελες να πούμε τους ηθοποιούς. Spoiler. Πότε θα παίξεις ο Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη? Λοιπόν, σε κάθε τρίμερο θα υπάρχει και ένας guest κάθε τρίμερο. Εσύ θα πότε παίζεις? Εγώ θα παίξω το τρίμερο των φώτων. 6, δηλαδή 7, θα παίξω 6, 7 και 8 και τις 3 μέρες. Θα παίξεις ως ηθοποιός σε παράσταση που έχεις γράψει εσύ. Γιατί μόνο από παπακαλιά της, δεν κατάλαβα. Μαέστρο στο Αγρίνιο. Κατάλαβα, λοιπόν. Ναι. Μπορεί να πάει και στο Netflix αυτό κάποια στιγμή, το ξέρεις. Είμαι σίγουρος. Οκ, λοιπόν. Okay, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή αρχή, να πάνε όλα καλά. Δύναμη καλή εκεί καλά. Στην πολύ ζωντανή πόλη του Αγρινίου. Θέλω να πάμε κουκουρέσια και τέτοια για ναι. Αυτά τα υπόλοιπα. Εντάξει, όχι, okay, με τα κοκορέτσια. Για να έχουμε δύναμη να δουλέψουμε καλά. Ναι, το κοκορέτσι σας κινητοποιεί. Έχουμε και κρίση, έχουμε και πας. Καλάθια. Κοκορέτσι από το καλάθι να πάρετε. Κοκορέτσι πας. Okay, ναι. Εντάξει, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, εσύ θα πας δηλαδή εκεί το τρίμερο των το φώτων. Το τρίμερο των φώτων λοιπόν θα παίζω εκεί. Διπεθέ Αγρινίου. Διπεθέ, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Κυριακή είναι νωρίς, είναι στις 6. Για να μπορούμε να γυρίσουμε και πίσω. Μια πολύ ζωντανή πόλη το Αγρινίου. Με πολύ κόσμο και πολύ ζωντανή πόλη. Ζωντάνια, δηλαδή το κέντρο της τέτοια ώρα έχει κόσμο, καφετέριες γεμάτες και παίζουν μουσική στο δρόμο. Είναι από τις πιο ζωντανές πόλεις που έχω δει. Δεν είχα παρεξηγημένη όπως πολλοί δεν την ξέρουμε. Επειδή είναι ένα παράδειγμα το Αγρίνιο για πολλά πράγματα. Αλλά είναι πολύ ζωντανή πόλη. Και όλο αυτό βέβαια αντικατοπτρίζεται και στον πολιτισμό. Να εδώ τώρα παιδιά εκεί, άνθρωποι που το ψάχνουν. Ναι, βέβαια. Το ΔΠΘ που κάνει δουλειά πολύ σοβαρή χρόνια τώρα. Το ΔΠΘ και όλα τα ΔΠΘ δηλαδή είναι αυτό. Ότι είναι χρήσιμα κυρίως και για αυτούς τους λόγους. Δηλαδή εκφράζονται και προφανώς. Καλλιτεχνικά και κάποιοι άνθρωποι που δεν θα είχαν την ευκαιρία στην επαρχία να το κάνουν έτσι κι αλλιώς. Γιατί εδώ στην Αθήνα κυριαρχούν τα ιδρύματα. Ίδρυμα Νιάρχος, η Στέγη. Ναι, πλέον, που ναι. Τον πολιτισμό έτσι όπως τον υλοποιούν. Έχει πολύ συγκεκριμένη στόχευση. Και για λίγους κάποιους. Και για λίγους και άλλη, ναι, μεν χρηματοδοτούν προτάσεις. Είναι καλό έτσι κι αλλιώς. Εντάξει, είναι καλό να υπάρχει. Κακό δεν το λες. Όχι, είναι καλό να υπάρχει. Αλλά όμως έχει πολύ συγκεκριμένη αντίληψη όλο αυτό ο πολιτισμός και τίνει να γίνει και παγκοσμίως πια ο πολιτισμός να χρηματοδοτείται και να ενισχύεται και να πουσάρεται μόνο από τα ιδρύματα. Και να συναγωνίζονται. Ναι, έχει καλά, αλλά έχει και κακά αυτό. Εγώ για τα κακά λέω. Ναι, ναι, ναι. Τα οποία είναι υπέρτερα των καλών. Είναι υπέρτερα, ναι, είναι υπέρτερα γιατί γίνεται σιγά σιγά ο πολιτισμός ιδρυματοποιείται. Πρώτον και δεύτερον, να γίνεται κάπως σαν τα κανάλια, ας πούμε. Που θα υπάρχει μόνο ό,τι συμφέρει να υπάρχει. Από γιατί φωνές. Και εκεί και στον πολιτισμό μπαίνει το κριτήριο του κέρδους. Και όπου μπαίνει το κριτήριο του κέρδους, στεγνώνουν τα πράγματα. Και ναι. Η ψυχή των ανθρώπων και οι δουλειές των ανθρώπων. Υποθέτω ένα ίδρυμα τέτοιο δεν θα φιλοξενούσε μια πολιτική επιθεώρηση, ας πούμε. Όχι, που βέβαια. Λέει άξα πέρα στην κυβέρνηση συγκεκριμένη. Έχει γωνίες. Γιατί θα πάρει ο υπουργός που ίσως του δίνει και κάποια χρήματα, ίσως για τους γνωστούς λόγους που ένας υπουργός μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο. Οπότε θα μπλοκαριστεί. Ναι. Άρα υπάρχουν πολλά φίλτρα. Οπότε υπάρχουν πολλά αρνητικά σε αυτό για το τι θα βγει παρά έξω. Ένα θέμα σοβαρό. Τελειώσαμε αυτό. Δεν θα τα πούμε για την παράσταση. Όταν... Α, δεν θα τα πούμε γιατί δεν θα είμαστε εμείς εδώ. Οπότε όποιος θέλει και είναι κοντά όποιος στο Αγρίνιο. Στο ΔΠΘ Αγρίνιο. Ή ας ξεκινήσει από εδώ να πάει στο Αγρίνιο. Ναι, δεν και τίποτα. Μια γέφυρα χωρίζει. Ναι, που έχει για να πας στο Αγρίνιο η γέφυρα. 13. Μόνο η γέφυρα. Το καραβάκι τότε, 5 ευρώ. Α, ωραία. Ευχαριστούμε που δίνεις λύσεις. Είναι σε εξέλιξη και χθες είχαμε την αγόρευση του εισαγγελέα. Η δίκη για την κοπέλα της Ηλιούπολης. Θυμόμαστε. Ναι, ναι, ναι. Που είδαμε τους απαλλάσσιους εισαγγελέας, είδαμε όλους. Η κοπέλα της Ηλιούπολης που είχε φύγει από το σπίτι που ζούσε με έναν αστυνομικό. Τελικά απεδείχθη και πήγε δίπλα στην καφετέρια και την έσωσε μια άλλη κοπέλα. Κατηγορούμενη ήταν ο πατέρας της κοπέλας επειδή τη βίαζε. Ο αστυνομικός που και καλά τα είχαν μαζί επειδή την εξέδιδε. Και ένας πρώην σύντροφος. Και για τους τρεις, ο εισαγγελέας χθες πρότεινε απαλλαγή από τις κατηγορίες που ήταν μαστροπία, βιασμός και μάλιστα... Το διάβασα κάπου ότι, θεώρησε ότι είναι η επιλογή ζωής της κοπέλας, ότι από άποψη ας πούμε το έκανε. Λέει, αυτό. Είπε αυτό, η καταγγέλουσα, είναι τα λόγια του εισαγγέλια, καταγγέλουσα μπορούσε να πάρει άλλο δρόμο, δεν παραπλανήθηκε επιλέγοντας τη ζωή που επέλεξε. Ναι. Ότι ήθελε να κάνει ταινία στο Σιρνάκι, γιατί ήταν και ο Σιρνάκης μάρτυρας. Είχε πάει η κοπέλα αυτή. Ο ένας νομίζω από αυτούς ο σύντροφος ήταν και με μπλούζα σιρήνα στη σύλληψη, θυμάμαι χαρακτηριστικά. Ναι, ναι, ναι. Επίσης ο εισαγγελέας είπε χτες χρειαζόμασταν πλήρες αποδείξεις και δεν τις είχαμε. Οι άνθρωποι δεν καταδικάζονται με ιδεολειψίες. Ναι. Και κάποια στιγμή την έχει χτυπήσει ο αστυνομικός την σύντροφό του και καλά την κοπέλα αυτή και είπε ο εισαγγελέας ένας λεκτικός καυγάς που παρεκτράπηκε. Α, ναι. Εντάξει. Θα μπορούσε αυτό να καταλήξει και σε ένα κουζινομάχαιρο πάνω και να το θεωρούσαμε ότι ήταν μια παρεκτροπή. Καλά, μπορεί. Τώρα. Θέλω να πω δηλαδή, όλη κόψεις η τον αγόρευση, μπρόκολο, κόψεις τη γυναίκα σου. Ναι, όλη η αγόρευση του εισαγγελέα προκάλεσε πολλά ερωτήματα και προσθέθηκαν στα ερωτήματα που έχουμε όλοι για τη δικαιοσύνη τα τελευταία χρόνια. Βέβαια είναι πρόταση, δεν είναι η απόφαση του δικαστηρίου που την περιμένουμε. Ναι, ναι, ναι. Είναι αλλά και πάλι είναι και μια κατεύθυνση αυτό. Προφανώς. Προφανώς. Οπότε δημιουργεί πολλά ερωτήματα. Κατά τον εισαγγελέα, η καταγγέλουσα αλλά και ο αδερφός της με τη μητέρα περιέγραψαν τον πατέρα ως μέθησο και τεμπέλη. Αλλά είπε ότι δεν είναι ακριβώς έτσι. Θα μπορούσε, λέει, να είχε καλύτερη υποπτία της οικογένειάς του. Ενώ τα μέλη της οικογένειας τον έκανε μέθησο τεμπέλη, ο εισαγγελέας είπε θα μπορούσε να έχει καλύτερη υποπτία. Πώς μπορεί να το αλλάξει τελείως το. Όλο, να ναι, το αλλάξει όλο και με νομικούς όρους. Ναι, πώς μπορεί γιατί να βγει λάθος. Εισαγγελέας και έχει άλλη τέτοιο. Και για τη σχέση της κοπέλας με τον κατηγορούμενο αστυνομικό που την χτύπαγε. Αποδεικνύεται, φαίνεται αυτό και σε κάποια βίντεο. Είπε ότι είναι μια σχέση που την απολάμβαναν μαζί. Α, μια σχέση πάθους, ας πούμε. Ναι. Που, δηλαδή, αυτός ο αστυνομικός απέδειξε στο γυμναστήριο ότι μας αρέσαν τα σοδομαζό. Στο δίκαστήριο. Και άρεσαν... Γυμναστήριο, δεν είπες. Τι είπα γυμναστήριο. Στο δικαστήριο. Ότι μας άρεσαν τα σαδομαζό και η κοπέλα τι, ήθελε να τη χτυπάω, να τη δέρνω και όλο αυτό και να την εκδίδω. Προκλητικός όλος αυτός ο λόγος, ήταν πολύ προκλητικός. Ναι, καλά, θα περιμένουμε την απόφαση έτσι κι αλλιώς. Δεν αποφασίζει κανένας εισαγγελέας. Οι εισαγγελείς στη χώρα έχουμε δει τι παραγγέλματα δίνουν έτσι κι αλλιώς. Δεν μπορούμε να έχουμε καμία εμπιστοσύνη. Θυμάστε τη Χρυσή Αυγή. Βέβαια, πολύ καλά θυμάμαι και σε άλλες πολλές περιπτώσεις. Ναι, αυτό ακριβώς. Αλλά γενικώς υπάρχει ένα θέμα τεράστιο δικαιοσύνης. Τεράστιο όμως που αποδεικνύεται από την. Από το βιασμό και τη μαστροπία εδώ σε αυτή την υπόθεση της Ηλιούπολης μέχρι στις μεγάλες υποθέσεις. Μέχρι στην Καϊλή, μέχρι στις παρακολουθήσεις. Σε όλα βρίσκεις μικρές, έναν δικαστή, έναν εισαγγελέα να φρενάρει συνέχεια και να μην τους νοιάζει κιόλας. Ο άλλος είναι δημόσιος λόγος. Στο Φραγκούλη είναι σπίτι του είναι και όλα καλά. Δηλαδή. Ο Λιγνάδης θα κάνει Χριστούγεννα. Ο Φιλιππίδης επίσης. Ναι, ο Κορκονέας επίσης. Ο Κορκονέας. Όλοι κάνουν στο σπίτι Χριστούγεννα. Γενικώς όλοι είναι ελεύθεροι. Και όταν είναι κανένα μικροκλοπή. Ή κανένα Μιχαηλίδης που κάνει απεργία πείνας ενώ δικαιούται να αποφυλακιστεί. Ή ο Φραγκούλης με το εικοσάρικο. Τον αφήνουν να φτάσει 66 μέρες απεργίας, να πεθάνει. Και ο Φραγκούλης με το εικοσάρικο δεν ζει. Ο 16ο Ρώμα. Για το εικοσάρικο. Και όλοι οι άλλοι με τέτοιες βαριές κατηγορίες. Βλέπεις πόσο μαλακά και τι πούπουλα έχει τυφλή κατά τα άλλα δικαιοσύνη. Για κάποιους συγκεκριμένους. Για κάποιους πολύ συγκεκριμένους. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, να βάλουμε το χιόνια στο καμπαναριό, να κλείσουμε έτσι χριστουγεννιάτικα λίγο. Μόνο αυτό... χιόνια δεν είναι. Βάζουμε ήλιο στο καμπαναριό. Θα αλλάξει χρώμα το καμπαναριό, θα ξεφτύσει, θα ξεθοριάσει. Θα βάλουμε χιόνια εμείς, γιατί είμαστε πατροπαράδοτοι. Αύριο θα πούμε τα υπόλοιπα. Γεια σας. Γεια χαρά. Δεν είναι απλώς καμπανάκι, είναι καμπαναριό. Που Χριστούγεννα σημαίνει. Δεν μας νοιάζει. Πέθαν όλο το χωριό. Και, απαντώ εγώ. Yes, please go on. Με 400 σήματα και 62 καμπάνες. Εμείς δεν είναι χώρους εστίασης, δεν έχουμε εδώ τα κόλυβα. Έχουμε την καλύτερη λοιμοξιολόγο, έχουμε το Θεό, την Παναγία. Διν δαν. Τοκ τοκ τοκ. Διν δαν. Θα κάνουμε βήματα πίσω, εμπρός πίσω. Εμπρός ή πίσω. Καϊκά! Κι όλοι προχωρούν μπροστά. Ρε καλή άκρη, ρε! Τυλιγμένη στα σκάτα. Τον. Τον. Τον. Τον. Τον. Ο ιός μεταδίδεται από τις καμπάνες. Αύριν η νύχτα στα βούνα. Εξομολογείτο, έκανε το σταυρό του. Το σκοτάδι, όπως έλεγε ο Χέγγελ, όλες οι αγελάδες φαίνονται μαύρες. Βρε, θα σε κάψω μια βραδιά και ας έχει μπάτσου τα κλαδιά. Πάλι! Ευχηθώ σε όλους καλές γιορτές και ο Θεός να βοηθήσει. Dun, din, dun.